to nie bój się. Jeśli serce masz, to nie bój się. Tulił ich, więc trzeba śpiewać im, tym co tęsknią do wojen. To podli ludzie, co zastraszyć tylko chcą, pod stos podłożyć ogień. Jeśli serce masz, to nie bój się. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, jest 22. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie kolejne naruszenia ciszy wyborczej, tym razem w Lubuskiem. Wydalenie przez Rosję pracownicy niemieckiej ambasady i testy hybrydowych zaprzęgów na drodze do Morskiego Oka. I znów zaczynamy od naruszenia ciszy wyborczej. O 7 takich przypadkach informuje teraz lubuska policja. Najwięcej z nich dotyczy niszczenia plakatów wyborczych, wyjaśnia Sławomir Konieczny z komendy w Gorzowie Wielkopolskim. W jednym przypadku w Nowej Soli mieliśmy informację o tym, że nowe plakaty zostały naklejone. W jednym też informację, że rozpowszechniono, udostępniono oświadczenie majątkowe jednego z kandydatów. Również była sytuacja, w której to głoszono nam, że na telefon komórkowy przyszedł SMS, już po północy SMS, który zachęcał do oddania głosu na konkretną osobę, na konkretnego kandydata. Przypomnijmy, w czasie ciszy wyborczej absolutnie zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek i prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów i list wyborczych w jakikolwiek inny sposób. Nie wolno też podawać wyników sondaży. Za złamanie zakazów grożą surowe kary, także finansowe. Stosunki dyplomatyczne między Moskwą a Berlinem coraz chłodniejsze. Jak informuje tygodnik Der Spiegel, Rosja wydaliła ze swojego terytorium pracownicę niemieckiej ambasady. Jak podaje Der Spiegel, chodzi o długoletnią pracownicę Wydziału Politycznego Ambasady Niemiec w Moskwie. Wydalenie kobiety ma być reakcją na podobny krok ze strony Berlina. Niedawno Niemcy wyrzuciły rosyjskiego dyplomatę, który podejrzany był o szpiegostwo. Der Spiegel podkreśla, że rosyjski dyplomata został wydalony dyskretnie, a w przeszłości w podobnych przypadkach Moskwa nie odpowiadała wyrzucaniem niemieckich dyplomatów. Tym razem jest inaczej. Ubolewamy nad tym niesprawiedliwym krokiem i daliśmy to do zrozumienia rosyjskim władzom, powiedział Szpiglowi anonimowy informator w niemieckich kołach rządowych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Z Meleksami nie wyszło, więc może wozy hybrydowe, czyli wozy ciągnięte przez konie, ale wspomagane silnikami elektrycznymi, zastąpią tradycyjne zaprzęgi w drodze do Morskiego Oka. Dziś przechodziły testy. Wszystko zaczęło się dzisiaj dość pechowo. Pierwszy kurs, w którym wóz hybrydowy pokonywał trasę w stronę Morskiego Oka, musiał zostać przerwany. Mniej więcej po pokonaniu 2/3 trasy w pojeździe wysiadła bowiem instalacja elektryczna. Potem jednak obecni na miejscu technicy dokonali zmian i pojazd już sobie radził na górskich drogach. Jak się nam udało dowiedzieć, hybryda była testowana nawet w sobotę wczesnym wieczorem i tu już sprawdzian wypadł pomyślnie. Wóz hybrydowy pokonywał nie tylko wzniesienia na drodze do Morskiego Oka, ale i na trasie łączącej Bukowinę Tatrzańską z Łysą Polaną. To oczywiście nie koniec prób hybrydowych, które muszą jeszcze przejść kilka zmian. Z kolei obrońcy praw zwierząt twierdzą, że hybrydy nie sprawdzą się w warunkach górskich i nie jest to sposób na rozwiązanie problemu pracy koni w Tatrach. Zakopane Przemek Bolechowski, Radio Kraków. Profesor Aleksander Sieroń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał Grand Prix, najważniejszą nagrodę Targu Wynalazczości w Brukseli, za swoją nowatorską metodę leczenia nóg. Dzięki niej chorzy mają szansę uniknąć amputacji. Profesor Sieroń przyjechał do Brukseli z nowatorskim urządzeniem, które pomaga w leczeniu przewlekłych ran stóp i podudzi. Oxybaria S, bo tak nazywa się to urządzenie, jest połączeniem bakteriostatycznego leczenia ozonem i poprawiającego miejscowe utlenianie tlenem hiperbarycznym. Dzięki tej metodzie zwiększa się szybkość gojenia ran przewlekłych, w tym zwłaszcza owrzodzeń podudzi. To daje szansę na lepszy standard życia, m.in. chorym na cukrzycę. Wśród twórców Komeda, Trzaskowski czy Namysłowski w brytyjskich sklepach muzycznych ukazał się właśnie zestaw płyt kompaktowych zatytułowany Jazz w polskim kinie. To oczyszczone z szumów utwory naszych jazzmenów napisane do słynnych obrazów z lat 50. i 60. Wyjście z podziemi, tak brzmi podtytuł wydawnictwa, bo pokazuje ono, jak polski jazz eksplodował wraz z końcem ery stalinowskiej. Składanka dokumentuje lata 1958-67, okresy niby krótki, ale na styku polskiego jazzu i kinematografii działo się wówczas wiele. Wystarczy przypomnieć parę tytułów. Niewinni czarodzieje, pociąg, nóż w wodzie czy walkover. Mówi Polskiemu Radiu Anna Gruszka z Instytutu Kultury Polskiej i dodaje, że oprócz krążków z odczyszczoną muzyką, wydawnictwo ma jeszcze jeden atut. Temu boxsetowi towarzyszy bardzo głęboka analiza całego kontekstu kinematograficznego i muzycznego w postaci 80-stronicowej książeczki dołączanej do tego właśnie wydawnictwa. Są już pierwsze recenzje. Krytyk Guardiana John Fordham zachwyca się zarówno wspomnianą książeczką, jak i muzyką i daje płycie 4 gwiazdki na 5 możliwych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Po pochmurnej nocy, pochmurny dzień, ale opady tylko na zachodzie Polski. Od czasu do czasu powinno jutro przejaśniać się na południu. 4 stopnie pokażą termometry na Podlasiu, 7 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Zapraszam na wieczór wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W niedzielę, tuż po 21. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. 6 minut po 22. Dzisiaj znów przybierzesz, tylko zamknij drzwi, sprzątam łóżko, dzisiaj tu nie zaśniesz, całować bęka. Zbliż się krok, i mnie nie chcę znać. Z tego boru przyjść może, kiedy patrzysz tak na mnie. Mało obiektywnie. Iwanka Konewa, Tomasz Żonda, witamy. Gdzie jest Mariusz Owczarek? Powiemy państwu za chwilę parę, ale w tej chwili gość w studiu, Grażyna Augustik, witam. Dobry wieczór. Kiedy pani przyjechała do Polski? Wczoraj, po południu. I to pierwsza wizyta w radiu w ogóle? Tak. Po przyjeździe oczywiście? Oczywiście. I mamy płytę, której jeszcze nikt nie ma. Tak, to zupełnie świeża. Wczoraj wyszła z drukarni. I o tej płycie słów parę i o koncertach za chwilę. Z inszą piję. studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Ach, ten mój kochanek z inszą bije, z inszą bije. Grażyna Augustik. Kiedy słyszymy takie dźwięki, to ma się o to powiedzieć, że nie powinny się kończyć, powinny trwać. Proszę słów parę powiedzieć o tej płycie. Ja jej, szczerze mówiąc, nie miałam szansy poznać, bo przyszła pani właśnie dzisiaj z cieplutką prosto z drukarni. To był projekt na zamówienie pani Elżbiety Pendereckiej na festiwal beethovenowski w ubiegłym roku, w marcu. Zagraliśmy tam koncert 24 marca. I potem zaraz po koncercie nagraliśmy ten materiał i właściwie tak troszkę leżał. Nie byliśmy zdecydowani, co dalej się z nim będzie działo. I firma Fortune wydała teraz, młoda firma, która bardzo ambitna, wydająca bardzo niekonwencjonalne, że tak powiem, projekty na polskim rynku. Bardzo dynamiczna firma, myślę, że będzie o nich dużo słychać, ponieważ jak ja mówię, w dobie, w której nie ma właściwie ten przemysł płytowy upada, nagle powstaje nowa firma, która wydaje niekomercyjne rzeczy i to często bardzo takie awangardowe. Także życzę im wszystkiego dobrego. I no, muzyka inspirowana muzyką Witolda Lutosławskiego. W ubiegłym roku była setna rocznica jego urodzin i stąd ta obecność tej muzyki na festiwalu beethovenowskim. Projekt bardzo szczególny dla mnie z tego względu, że jakby zawiera wszystkie elementy piękna, które składają się na muzykę, czyli ja jestem wielkim miłośnikiem muzyki ludowej, polskiej muzyki ludowej, która zawiera według mnie prawdę, to co jest, to co muzyka powinna nieść, czyli jest jakby muzyka, która powstawała na potrzeby sytuacji, czy muzyka na potrzeby, wszelkiego rodzaju emocje towarzyszyły również przy powstawaniu tych pieśni ludowych i to ta muzyka ludowa została jakby, była też inspiracją dla Witolda Lutosławskiego, który zawarł jakby zatrzymał oryginalne teksty i często bardzo był to materiał dla niego do jakby tworzenia tych dzieł muzycznych. Czyli muzyka z duszą. Tak, i no, tam ja to tak nazywam. Natomiast dla nas tutaj wielkie, wielki ukłon dla Janka Smoczyńskiego, który to zaaranżował. On potrafił znaleźć klucz, żeby połączyć tą muzykę ludową, klasyczną właściwie, która zawiera oparta na folklorze, ale jakby zachował też to wszystko, to piękno i jednocześnie połączyć to z muzyką jazzową, która jest z estetyką jazzową, która jest dla nas najbardziej, najbliższa. I zrobił to fenomenalnie. Jestem pod wielkim wrażeniem jego pracy i gdyby nie Janek, to myślę, że ta muzyka nie zabrzmiałaby tak, jak słyszeliśmy utwór ten w Tryptyk 2. Taki roboczy, powiedzmy, a w tej studni jest moim jednym z ulubionych. Rzeczywiście ma taki niezwykły ładunek emocjonalny, a tekst niezwykle prosty. Ale tak jak mówię, tekst zawiera... Tam się zawiera dramat właściwie kobiety. Kobiety zdradzonej, kobiety porzuconej, kobiety, która tęskni za miłością, ale jakby nie ma jej. No bo w prosty sposób powiedziane, ten taki bardzo prosty, ludowy, już nie ze mną, jakby nie przyjaźni, bo nie pije ze mną. Czyli tak rodzaj ekspresji, który charakterystyczny dla tamtych czasów. Jakby, no właśnie, można o tym dużo mówić, ale no, muzyka piękna, bardzo różnorodna, bo tam jest dużo, właściwie tylko są trzy utwory, które mają tekst i reszta utworów jest, właściwie śpiewam z Katem, razem z Michałem Żakiem, który jest, gra na klarnecie, na flecie, jakby, to jest też trio Janusza Prusinowskiego. Jest to wszystko nie bez powodu, ponieważ tak chcieliśmy pokazać, że tam, skąd się ta muzyka wzięła i dlatego jest to, wiesz, Janusz Prusinowski to jest moje ulubione trio, które, jego ulubiony zespół, bo on gra i w trio, w kwartecie, w kwintecie i jakby pokazuje nam, skąd ten polski folklor powstał. Oni są najbardziej wierni korzeniom. Też na płycie jest kwartet smyczkowy Atom String Quartet jako jedyny właściwie kwartet, który improwizuje i to wszystko jest zawarte na płycie. Jest trio Jana Smoczyńskiego, jazzowe trio Jana Smoczyńskiego i to jest duża ekipa, ale ta muzyka jest przez to bardzo bogata, bo pokazuje właśnie wszystkie te elementy pięknie połączone. Janku, jesteś mistrzem. Hura Polka za chwilę. Tak. Wow, szczerze mówiąc zapomniałam, jak to nagrywaliśmy, graliśmy, ale improwizację? Muszę się przygotować, bo mamy koncert w pełnym składzie 14 grudnia w Teatrze Roma, także myślę, że... To proszę, słów więcej o koncercie. Koncert, właściwie to jedyny koncert w tym roku, w pełnym składzie i będzie właśnie, tak jak mówię, 14 grudnia w Teatrze Roma. To jest koncert z cyklu Dobry Wieczór Jazz, firmowanego przez Krzysia Hardina. Ale tych koncertów w Polsce będzie teraz troszkę więcej. To troszkę inne koncerty. Mhm. Teraz mam kilka koncertów z Jarkiem Besterem, moim ulubionym akordeonistą, wirtuozem akordeonu, fenomenalnym aranżerem i kompozytorem. I gramy koncerty w duecie. Voice, znaczy głos i akordeon. A koncerty z muzyką Nika Drake'a też będą, czy nie? Nie. Tym razem nie? W tym roku już nie. Ale te koncerty nie tylko w listopadzie, w grudniu, ale też i w styczniu. Tak, także sporo roboty. No, troszkę tak. Ja ale to taki sezon teraz. A później znowu, chwila odpoczynku. Jakie miasta? Teraz Chorzów, Leszno, Białystok, Oświęcim, Przemyśl, Szczawnica, Piła, Kraków. Tak. I pewnie więcej szczegółów na stronie internetowej. Tak. Za chwilę utwór, który płytę rozpoczyna. Tak. Proszę słów powiedzieć parę o nim, dlaczego akurat padł na tę piosenkę wybór. Bardzo ciekawie zaczyna się płyta, bo zaczyna się tak może nietypowo, bardzo ludowo. I to kapela Janusza Prusinowskiego, trion Janusza Prusinowskiego, chociaż tak jak mówię, Janusz gra w kwartecie, kwintecie. I zaczyna się właśnie tym utworem i potem jakby wchodzi w tą dochodzi, jak powiem, trio jazzowe i kwartet smyczkowy. No i zresztą posłuchacie państwo sami. Czy tytuł inspirowany Lutosławskim dlatego, że tych improwizacji dużo na płycie? Nie tylko. Myślę, że to jest jakby to jest adaptacja też jakby jego dzieł i nie są one odtworzone dokładnie i myślę, że to jest przez to, że był kompozytorem bardzo współczesnym. Myślę, że ta estetyka jego stylu jest, myślę, że nie tylko dla nas, ale dla wielu muzyków inspiracją i te dzieła, które powstały wcześniej, w latach 50., bo te rzeczy, które oparte na folklorze, właściwie powstały wyłącznie w latach 50 do 54 roku. Może Lutosław nie do końca się z tymi jakby dziełami chciał utożsamiać, ponieważ większość z nich właściwie powstała na zamówienie Polskiego Radia i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Kiedy, tak twierdzą źródła, że nie był jeszcze gotowy, żeby chciał mieć jakąś bazę, taki szkielet, żeby móc jakby zacząć swoją pracę kompozytorską. Później kompletnie się jakby od tego folkloru jakby odizolował i robił wyłącznie swoje kompozycje od początku, które były jego jakby dziełem. Natomiast ta baza na początku folkloru była bardzo potrzebna do tego, żeby zacząć jakby eksperymentować swoją kompozytorską drogę. Kiedy oficjalna premiera płyty? Oficjalna premiera 18 listopada. Ukaże się w sklepach, więc można znać, że to jest oficjalna premiera. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była Grażyna Augustyk. Dziękuję. Dziękuję. Oj, mi się owiesek wysypywa, wysypywa, wysypywa, wysypywa. Już mnie mój miluńki zaniechawa, zaniechawa, zaniechawa, zaniechawa. Ty mnie nie chcesz. Niechaj mnie tak, ty mnie nie chcesz, niechaj mnie tak, ty mnie nie chcesz, niechaj mnie tak, ty mnie nie chcesz, niechaj mnie tak. Już ja się obejdę bez takiego obłudnika, bez takiego obłudnika. piskali, aż się w lesie rozlegało, aż się w lesie rozlegało. To moje serdeńko bardzo, bardzo skamieniało, bardzo, bardzo skamieniało. Zagrajcie raz, zagrajcie raz, rozłączcie nas. Zagrajcie raz, rozłączcie nas. Zagrajcie raz, rozłączcie nas, zagrajcie raz, rozłączcie nas. Już nie ty, miluńki, więcej, więcej nie oglądasz. Więcej, więcej nie oglądasz. Już nie ty, miluńki, więcej, więcej nie oglądasz. Więcej, więcej nie oglądasz. Zagrajcie raz, rozłączcie nas. Zagrajcie raz, rozłączcie nas. Zagrajcie raz, rozłączcie nas. Zagrajcie raz, rozłączcie nas. Już nie ty, miluńki, więcej, więcej nie oglądasz. Więcej, więcej nie oglądasz. Już nie ty, miluńki, Grażyna Augustik z nowej płyty inspirowane Lutosławskim, płyta od wtorku. A w sobotę ukaże się drugi album w karierze zespołu, który z nami też jest od bardzo wielu lat, grupy Oczy Czarne. Natrętne myśli mnie ścigają, męczą, dręczą, przeszkadzają. Nie chcę dłużej z nimi żyć. Co zrobić mam? Dziś ważę znów za dużo. Majonez, szynka mi nie służą. Gluten, laktoza, tłuszcze wszelkie. Nie chcę, nie mogę, nic nie przełknę. Tylko sałatę będę jeść i biegać plażą. pewno dość mnie będziesz miał. Oczy czarne, natręctwa, piosenka z drugiej płyty zespołu, płyta oficjalnie już za tydzień. A teraz będzie piosenka, która właściwie mogła znaleźć się na płycie, która niedawno się okazała, ale się nie znalazła. Płyta Edyty Bartusiewicz, Love and More. To płyta Love, a także specjalne dodatki na drugim krążku. Tam różne ciekawostki, ale ciekawe, jakby państwo zareagowali, gdyby pojawił się również na tej płycie ten utwór. Odejdę stąd już. dziś. Już dziś. Kryta Bartosiewicz i zespół Human. A my teraz Państwu zdradzimy, gdzie jest Mariusz Owczarek. Witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Gdzie się podziewasz? Jestem w Bielsku-Białej na 12. jazzowej jesieni. Jutro kończy się festiwal koncertem jazzu tradycyjnego o 17. A niespełna, no nie, troszkę więcej niż godzinę temu zakończyły się sobotnie koncerty. Dwa, które mogę określić mianem fantastycznych spotkań z muzyką. Trochę w rozmowie z Grażyną Augustik pojawił się ten temat różnej liczby członków jazzowych zespołów. No to my dzisiaj przerobiliśmy dwa przykłady. Najpierw duet na fortepianie Giovanni Guidi, na puzonie Gianluca Petrella. To, przyznaję, dla mnie była nowość, takie spotkanie z jazzowym składem. Przyjęci bardzo gorąco przez bielską publiczność. Fantastyczny to był koncert. A potem na scenie pojawił się kwintet Joe Lovano i Dave'a Douglasa. Joe Lovano to już któraś jego obecność w Bielsku-Białej. Bardzo ciepło również powitani przez publiczność zgromadzoną w Miejskim Centrum Kultury. Właściwie zajęte wszystkie miejsca. Tak jak w większości na tych koncertach, które trwają już od wtorku. Zaczęło się to wszystko we wtorek, bowiem o 19:00 występem Billa Frizella. To muzyka z jego najnowszej płyty Guitar in the Space Age zabrzmiała. Z wspaniałym składem, z Gregiem Lisem na pedal steel guitar, na basie Jorge Reder, a na perkusji Henry Cole. Potem w środę od 19 Gary Burton ze swoim kwartetem się pojawił, z niesamowitym 26-letnim gitarzystą Julian Lash. To jest odkrycie Gary'ego Burtona, o którym zresztą opowiadał mi w krótkiej rozmowie przed koncertem. Gary Burton na pewno odezwie się do Państwa za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. To już teraz mogę obiecać. W czwartek to był pierwszy wieczór z dwoma koncertami. To były różne podróże muzyczne. Najpierw Louis Clavis i jego kwartet. Udaliśmy się gdzieś do Afryki, może do Azji Centralnej. Bardzo dynamiczny, pełen kontrastów koncert. No i Marka Turnera występ. Miał być kwartet. No, okazało się, że to jednak było trio. Na próbie obecny jeszcze Avishai Cohen niestety musiał opuścić Bielsko-Białą w ważnych sprawach osobistych. Odleciał do Tel Awiwu. A trio Marka Turnera przez chwilę było kwartetem, bo pojawił się przy fortepianie Dawid Wirelesz. To muzyk, którego usłyszeliśmy w piątek. Oczywiście w nowojorskim kwartecie Tomasza Stańki, ale zanim pojawił się Tomasz Stańko i jego kwartet, to na scenie zabrzmiała muzyka z aurą tajemnicy. Tord Gustafsson Quartet. Gdybym musiał wybierać jeden koncert, taki no właśnie naj, o to chciałem cię zapytać. Gdybym musiał wybierać ten jeden naj, to zdecydowanie to jest ten występ. W krótkiej rozmowie po koncercie zresztą powiedziałem to Tordowi i jego słowa też na pewno Państwo usłyszą wkrótce w audycji Mało Obiektywnie. Piękny, taki wyciszony bardzo koncert. Podkreślał zresztą w tej rozmowie rolę tego, czego się nie gra. Momentu, kiedy nie słyszymy nut, kiedy na scenie i wśród publiczności panuje cisza. Pięknie o tym mówił Tord Gustafsson. To tyle właściwie takiego na gorąco podsumowania tegorocznej jazzowej jesieni. Jeszcze jutro koncert jazzu tradycyjnego. Holenderski Dutch Swing College Band pojawi się na scenie o 17:00. Zapraszam Państwa już też dzisiaj do wysłuchania piątkowej audycji Michała Margańskiego. W tonacji trójki postaramy się też podsumować to, co wydarzyło się na festiwalu firmowanym przez Tomasza Stańkę. No i oczywiście w moich z Państwa spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie na pewno muzyka i płyty przywiezione z Bielska-Białej powrócą. 12. jazzowa jesień już teraz właściwie cieszę się na tę kolejną, na 13. Na pewno nie będzie pechowa, bo o ile znam Annę Stańko, to ona już na pewno myśli o tym, czym nas zaskoczyć za rok w listopadzie w Bielsku-Białej. To tyle. Na gorąco z pozdrowieniami 12. jazzowej jesieni. Dziękuję bardzo, Mariusz Owczarek. Thank you.